सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही, विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही है, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही है। सीता राम सीता राम सीता राम कहिए, सीता राम सीता राम सीता राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही है, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही है। सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, सीताराम सीताराम सीताराम कहिए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, श्री कनक बिहारी सरकार की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, जय श्री राधे। हरि ओम तत्सत् श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसाश्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय, भक्तजन मानस निवासाय, श्री रामचंद्राय। बागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि, यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश शुकशौनक भीष्म दाल्भ्यान रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानिमान परम भागवतान नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्य एव च, नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। कल्याणानां निधानम् कलिमल मथनम् पावनम् पावनानाम् पातेयम् यन्मुमुक्षो सपदि परपद प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकम् कविवर वचसाम् जीवनम् सज्जनानाम् बीजम् धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवताम् भूतये राम नाम। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम् सिन्धुनरेरा श्रीराम जय जय रक्षा कीजिए श्री हनुमान। चंद्र भगवान की जय। श्री राम राजा सरकार की जय। श्री कनक भुवन बिहारिणी बिहारी जू सरकार की जय। श्री महल बिहारिणी बिहारी जू सरकार की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सद्गुरु चरण पादुका की जय। श्री सद्गुरु पूजा महा महोत्सव की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सब संतन की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। वेत्रवती गंगा की जय। श्री लंका दहन हनुमान जी महाराज की जय। सब संतन की जय। श्री हरि सैनी एकादशी महोत्सव की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। हरि शरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागतवत्सल श्री कनक भवन बिहारिणी बिहारी जी की चरण सन्निधि में पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की पावन सन्निधि में एवं उन्हीं का स्वरूप उनके श्री चरणों में धारित उनकी पादुका जी की छत्र छाया में हम आप सबको आज बड़ी एकादशी, ऐसे तो सभी एकादशी श्रेष्ठ हैं, पर आषाढ़ शुक्ल एकादशी, कार्तिक शुक्ल एकादशी और अघन शुक्ल एकादशी और ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी, ये चार एकादशी इनकी बहुत विशेष महिमा है। ये देवशयनी है, फिर कार्तिक शुक्ल एकादशी देव प्रबोधनी है, ये हरिशयनी वो हरि प्रबोधनी, और अघन शुक्ल एकादशी जिस दिन मानव जाति के परम कल्याण के लिए भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता को प्रकट किया, अघन शुक्ल एकादशी को ही गीता का प्राकट्य भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से कुरुक्षेत्र की भूमि में हुआ, बड़ी एकादशी। और भीमसेनी एकादशी, ज्येष्ठ शुक्ल जिसको निर्जला एकादशी कहते हैं, ये चार एकादशी बहुत बड़ी है, उनमें यह एक है। आज से जो चातुर्मास करते हैं वो आषाढ़ शुक्ल एकादशी से ही चातुर्मास का आरंभ कर देते हैं। महाराष्ट्र में पंढरपुर में आज विशेष दर्शन होता है, लाखों लोग चल करके, पैदल चल करके, सैकड़ों किलोमीटर पैदल चल करके, इस पूरे विश्व में इतनी बड़ी कोई यात्रा नहीं होती है, बारकरी यात्रा, वारी यात्रा, आलंदी से संत ज्ञानेश्वर जी के खड़ाऊं उनकी पादुका, और फिर अलग अलग संत सम्मिलित होते चले जाते हैं, जिस जिस गांव से वारी निकलती उस गांव के लोग सम्मिलित होते चले जाते हैं, पंढरपुर तक पहुंचते पहुंचते लाखों लोग हो जाते हैं, आज के दिन दर्शन करते हैं, कई कई घंटे बाद भगवान की एक झलक मिलती है, और फिर कार्तिक शुक्ल एकादशी को भी लोग दर्शन करने आते हैं। तो ये दो बार एकादशी के करने के कारण महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर जी की जो पवित्र परंपरा है उसको वारकरी संप्रदाय कहते हैं। वारकरी एकादशी वार प्रतिज्ञा पूर्वक करने वाले। आज बहुत पवित्र दिवस है। ललितपुर नरसिंह मंदिर का मंदिर बार में है, नरसिंह मंदिर वहां उत्सव था, भगवान को नए मंदिर में विराजमान होना था। स्थान तो बहुत प्राचीन है पर प्राचीन मंदिर विसर्जित हो करके नए मंदिर में भगवान विराजे। उसी उत्सव के ब्याज से बुंदेलखंड की यात्रा हुई। एक दिन बार, दो दिन जो है ललितपुर, एक दिन छतरपुर, एक दिन टीकमगढ़, एक दिन लिधौरा और अब ओरछा, और आज ओरछा से वृंदावन प्रस्थान। आज मिश्रा जी कह रहे थे 10-15 लोग ही दीक्षा के लिए हैं, और फिर तो संकल्प भी नहीं, बिना संकल्प के भी कोई पूछने वाला नहीं था। चलो, गुरुदेव भगवान का दरबार है, उदार दरबार है, टैप थोड़ी बोलता है, वो तो मशीन है, उसमें जो रिकॉर्ड भरा हुआ है वो बोलेगा। ये मशीन है, ये मशीन भी गुरुजी की है, इसमें जो रिकॉर्ड बज रहा है वो भी गुरुजी का ही है। यह तन मन प्राण सर्वस्व श्री गुरुदेव भगवान का है। श्री राम जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय कई लाख कर जोड़े केते घोड़े हाथी कैलाश तुम लश्कर जी। बन मुक्त किया परमेश्वर, जीवन बन मुक्त किया परमेश्वर, जीवन मुक्त किया परमेश्वर, जीवन मुक्त किया परमेश्वर। कहत मलू का दासा, आवागमन मिटाया सतगुरु पूजी मन की आशा, जीवन मुक्त किया परमेश्वर, कहत मलू का दासा। सतगुरु कृपा करते हैं तो मरने के बाद मुक्ति ने जीते जी मुक्ति हो जाती, जीवन मुक्त हो जाती, आवागमन का चक्र छूट जाता है। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं, वर्णन नहीं कर सकते। हम तो ऐसा स्वीकार करते हृदय से कि गुरुदेव के रूप में हमें साक्षात रघुनाथ जी मिले। इस कराल कलिकाल में ऐसे समर्थ सदगुरु अति दुर्लभ। निश्चित ही श्री रघुनाथ जी ही कृपा करके इस रूप में हम सबको धन्य करने पधारे। आज उनकी कृपा करुणा का हम सबने अनुभव किया। ये पवित्र पादुका उनके श्री चरणों में धारित पादुका है। इतनी विनम्रता थी, महाराज जी कभी खड़ाऊ नहीं पहनते थे, ये हम ही लेके आए थे। हमने कहा हमारे बड़े महात्मा लोग खड़ाऊ पहनते हैं, हम तो चप्पल पहन लेते हैं, खड़ाऊ कभी नहीं पहनते थे। दास ने बड़ी विनम्रता पूर्वक प्रार्थना की, अब उन्होंने इतनी करुणा थी कि वो कभी इनकार नहीं करते, बाल हट स्वीकार कर लेते थे। उन्होंने अपने श्री चरण पधराए, थोड़े चले भी, और हम समझते हैं कि महाराज जी के श्री चरणों में धारित पादुकाएं अभी हमारे संज्ञान में कहीं नहीं, ओरछा में ही विराजमान। ये सदगुरु भगवान की श्री चरण पादुकाएं सामने विराजमान हैं, इस रूप में गुरुदेव ही विराजमान हैं, इधर भी गुरुजी, सामने भी गुरुजी। और विचार हमारा तो ये था कि हम 4 बजे यहाँ से प्रस्थान कर जाएंगे, लेकिन थोड़ा विलंब हुआ, 2:30-3 बजे तक तो लोग ऊपर पहुंचते रहे, यहाँ तो बैठे रहे, दो बजे तक तो यहीं थे, और फिर ऊपर गए तो ऊपर भी लाइन लगी रही। अब स्नान करके आए हैं, थोड़ी देर विनय पत्रिका की चर्चा करें, क्योंकि आज इतनी पवित्र तिथि है तो आज अभी चूक गए तो फिर अवसर नहीं मिलेगा, इसलिए समय सब ठाकुर जी का ही है, अपना ही है, थोड़ी देर चर्चा कर लेते हैं। आज हम चाहते हैं कि हम ये पूरा पद आज गा ही लें। कल यद्यपि लिधोरा में हमने आरंभ किया था, लेकिन वहाँ एक दो पंक्ति की व्याख्या ही करके पूर्ण कर दिया था। आज इस पद को पहले सद्गुरु भगवान के चरणों में निवेदित कर लेते हैं। ये पद संख्या 203 है और इसमें विशुद्ध गुरु महिमा और गुरु महिमा के साथ साधक का परम कल्याण कैसे हो, सब कुछ आ गया इस पद में। बड़ा विशिष्ट पद है, जितनी चर्चा की जाए उतनी थोड़ी है, कम है। श्री हरि गुरु पद कमल भजहु मन सजि अभिमान, सजि अभिमान। श्री हरि गुरु पद कमल भजहु मन सजि अभिमान, सजि अभिमान। कमल भजहु मन सजि अभिमान, सजि अभिमान। श्री हरि गुरु पद कमल भजहु मन सजि अभिमान, सजि अभिमान। जेहि से निधान भगवान, यही सेवत पाइए हरि सुख निधान भगवान। श्री हरि गुरु पद कमल भजहु, हरि गुरु पद कमल भजहु। परिवा प्रथम प्रेम बिनु राम मिलन अति दूर, परिवा प्रथम प्रेम बिनु राम मिलन अति दूर। यद्यपि सकल भरपूर रहे, सकल भरपूर। श्री हरि गुरु पद कमल भजहु मन सजि अभिमान। ध्यान तजे अभिमान श्री हरि गुरु कमल भजो मन तजे अभिमान तजे अभिमान द्विज द्वैत मति छाड़ी चरही मही मंडल धीर द्विज द्वैत मति छाड़ी चरही मही मंडल धीर विगत मोह माया मद हृदय बसत रघुवीर विगत मोह माया मद हृदय बसत कमल भजहु मन तजी अभिमान तजी अभिमान श्री हरि गुरु पद कमल भजहु मन तज अभिराम तज अभिराम तीज त्रिगुण पर परम पुरुष रमन मुकुंद तीज त्रिगुण पर परम पुरुष श्री रमन मुकुंद गुण स्वभाव त्यागे बिनु दुर्लभ परमानंद कमल भजहु मन तजी अभिमान तजी अभिमान श्री हरि गुरुपद कमल भजहु मन तज अभिमान तज अभिमान चौथि चारि परिहरहु बुद्धि मन चित अहंकार चौथि चारि परिहरहु बुद्धि मन चित अहंकार विमल विचार परम पद विमल विचार सहज उदार निज सुख सहज उदार श्री हरि गुरु श्री हरि गुरु पद कमल भजहु मन तजी अभिमान तजी अभिमान हरि गुरु पद कमल भजहु मन तज अभिराम तज अभिमान पाँचई पाँच परस रस शब्द गंध कर कहाना कीजिए इन कर कहाना नवमी नवमी जेही ना आप भल की नवमी श्री हरि गुरु पद कमल भजहु मन तजी अभिमान, मन तजी अभिमान। श्री हरि गुरु पद कमल भजहु मन तज अभिमान, तज अभिमान। तेर स्थिति परम सुख, जो ये चाहे जी अभिमान श्री हरि गुरु पद कमल भजऊ मन तज अभिमान तज अभिमान श्रुति पुराण बुध सम्मत चाचरी चरित मुरारी श्रुति पुराण बुध सम्मत चाचरी चरित मुरारी करी विचार भवतरिय परियन कबहूँ जमधार परियन कबहूँ जमधार श्री हरि गुरु पद कमल भजहु मन तजी अभिमान मन तजी अभिमान श्री हरि गुरु पद कमल भजऊ मन तज अभिमान तज अभिमान संशय समन बमन दुख संशय कमल भजहु मन तजी अभिमान मन तजी अभिमान श्री हरि गुरु पद कमल भजहु मन तजी अभिमान तजी भवसागर कहनाव शुद्ध संतन के चरण भवसागर कहनाव शुद्ध संतन के चरण तुलसीदास अभिमान जेहि सेवा 203वें पद में बड़ा अद्भुत वर्णन है। काल का महत्व, समय का महत्व, हम समय का महत्व नहीं समझते, समय की कीमत नहीं समझते। समय का मूल्य हमारी समझ में आ जाए तो हमारा मनुष्य जन्म सफल हो जाए, सार्थक हो जाए। समय की कीमत हम नहीं समझते। ये पद किसी की समझ में आ जाए भगवत कृपा से, गुरु कृपा से, तो उसे समय की कीमत का ज्ञान हो जाएगा, फिर उसके कल्याण में किंचित भी संदेह नहीं है, ऐसा पक्का समझ लो। किसी व्यक्ति ने बीस वर्ष की उम्र में धन कमाना आरंभ कर दिया, कितने वर्ष की उम्र में, और लगातार 60 वर्ष अथक परिश्रम करके धन कमाया, मान लो 100 करोड़ रुपए उसके पास हो गए, कितने, उम्र कितनी हो गई, अरे नहीं, हाँ 20 साल से कमाना शुरू किया, 20 साल तक तो पढ़ाई लिखाई कर, 20 साल से कमाना शुरू किया, 80 वर्ष की आयु तक कमाया, कितना पैसा हुआ। ये 100 करोड़ तो हम बहुत छोटी बात बता रहे हैं, लोग तो हजारों करोड़ रुपए कमाते हैं, पर हम छोटी छोटी बात लेके चले, 100 करोड़ रुपया कमाया। अब जिसने अपने जीवन के अमूल्य 60 वर्ष खर्च करके 100 करोड़ रुपए कमाए हैं, वो भगवान से कहे कि ये 100 करोड़ रुपए ले लो, कितना, 100 करोड़ रुपए ले लो, हमको 6 वर्ष का समय और दे दो, कितने वर्ष का समय, 100 करोड़ ले लो, 6 वर्ष का समय दे दो, मिल जाएगा। चलो भाई 6 वर्ष तो ज्यादा तुमने बोल दिया, 3 वर्ष का समय दे दो, नहीं, चलो 1.5 साल का समय दे दो, नहीं, अच्छा चलो कोई बात नहीं 6 महीने का समय दे दो। 100 करोड़ रुपए दे रहे हैं, 6 महीने का समय हमको चाहिए, दे दो, नहीं संभव नहीं। तो फिर ऐसा करो 6 घंटे का समय दे दो, 100 करोड़ ले लो, 60 वर्ष की कमाई ले लो, अब कितना समय चाहिए, 6 घंटे। अरे बोले भले आदमी क्या बात कर रहे हो, 6 घंटे बिल्कुल नहीं, तुम्हें समय की कीमत मालूम नहीं है। बोले फिर ऐसा करो, आपको 6 घंटे का भी समय भारी पड़ रहा है देने को, 3 घंटे का दे दो, वो 3 भी नहीं मिलेगा, 1.5 का दे दो, उतना भी नहीं मिलेगा, अच्छा चलो जाने दो 60 मिनट का समय दे दो, कितना, 60 वर्ष की कमाई 100 करोड़ रुपए कमाए और 60 मिनट हमको चाहिए, दे दो, मिलेंगे, अच्छा चलो जाने दो 1 मिनट दे दो, 59 मिनट तुम रखो, हम 100 करोड़ दे रहे हैं 60 वर्ष की कमाई, कितना महंगा सौदा कर रहे हैं, इतना तो रहम खाओ। तो भगवान की तरफ से शर्मा जी, भगवान की तरफ से कहेगा कि एक मिनट, एक क्षण भी नहीं। हुकुम भया कोई रहन न पावे, हुकुम हो जाएगा ना चलने का, तो ज्यों लेखे की सांस गई आवत न बहोरी। आप इतना समय मांगो कि हमारी सांस भीतर गई है अब बाहर आ जाने दो, वो भी नहीं, गई। हमने देखा है एक बच्चे को मरते हुए देखा, ऐसे किया बस, ऐसे नहीं किया, ऐसे। बच्चा बीमार था, हमारे मोहल्ले की बात है, ब्रजवासी बालक था, ब्राह्मण बालक, बहुत बीमार था। डॉक्टरों ने मना कर दिया तो हॉस्पिटल से घर ले आए, वो लोग रोते हुए हमारे महाराज जी के पास आए। महाराज जी तो त्रिकालज्ञ थे, महाराज जी ने कहा अब तो भगवान का नाम सुनाओ उसको। माने महाराज जी ने कह दिया कि उसका समय पूरा। तो महाराज जी हमसे बोले कि आप चले जाओ, उसको सुनाया। तो हम विष्णु सहस्रनाम सुनाए, बच्चा होगा 12-13 साल का, 11-12 साल का होगा, ज्यादा साल ऐसी। परिवार के लोग बैठे थे, हम सुना रहे थे विष्णु सहस्रनाम, हम नजर भी देख रहे थे, हमने कभी मरते किसी को देखा नहीं था, तो हम ये भी देखना चाहते थे कि आखिर ये मरने वाला तो कैसे मरता देखें, ये भी कौतूहल था। तो मैं अपनी आंखों से देखी बचपन की घटना सुना रहा हूं। वो बच्चा बेहोश था, ऐसे किया बस, एक हल्का सा झटका आया, ऐसे किया, माने श्वास ली पर श्वास छोड़ी नहीं। हम समझे नहीं कि ये मर गया, हम तो पाठ कर रहे थे। तो एक बुढ़ी मैया बोली, बाबा अब चले हो जा, ये तो गयो, धीरे से बोली। हम धीरे से उठ के वहां से चले आए। यमुना जी स्नान करके महाराज जी के पास पहुंचे, ऐसा मन में वैराग्य जगा, अरे राम ऐसे आदमी मर जाता है, बताओ इतना छोटा बच्चा मर गया। अरे 100 करोड़ कुछ नहीं है, तीनों लोगों की संपत्ति तुम्हें मिल जाए और उसके बदले तुम एक क्षण चाहोगे अधिक अपनी आयु से नहीं मिलेगा। ऐसे अमूल्य श्वासों को, दुर्लभ क्षण को हम लोग निंदा में, स्तुति में, लोक व्यवहार में, झूठ सच बोलने में, खाने सोने पीने में, हंसी ठट्ठा करने में, ताश शतरंज खेलने में, और जाने क्या क्या खाने पीने में, और मौज मस्ती बाहर करने में, उस समय को आग लगा देते हैं। जिसने समय की कीमत नहीं समझी, उसका जीवन 2 कौड़ी का भी नहीं। जिसने समय का मूल्य समझ लिया, उसका जीवन भी मूल्यवान बन गया। हमारे पूज्य सदगुरुदेव भगवान कहते थे, भक्तमाली जी, कि 3 चीजें व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। कण, क्या कण, एक कण भी व्यर्थ मत गमाओ, एक कण भी व्यर्थ मत गमाओ। बहुत से लोगों का अभ्यास होता है, तृष्णा पूर्वक ज्यादा ले लेंगे खाने के लिए, पर वो नाली में बह जाएगा। कितना भारी अपराध है। ऐसे पाओ कि एक कण भी व्यर्थ न जाए। हम आपको सच्ची कह रहे हैं, ऐसे महात्मा भी हैं कि आप उनके पंगत कर लेने के बाद पत्तल देखेंगे तो आपको लगेगा कि पत्तल को धो के कपड़े से पूछ के नई पत्तल बिछाई है, ये भी कहीं पता नहीं चलेगा कि इसमें कुछ खाया गया है। रमणती वाले महाराज जी को हमने पाते हुए देखा, ऐसा नहीं लगता कि इस पत्तल में किसी ने कुछ खाया। एक एक कुल्लर सकोरा होगा उसमें भी पानी डाल के धो के पिए। अन्नम ब्रह्म, एक कण भी बहुत मूल्यवान है, बर्बाद मत करो। कभी ऐसा समय आएगा कि एक एक दाने के लिए तरस जाओगे, कण व्यर्थ मत कर गमाओ। श्री गोसाई विठलनाथ जी, श्री वल्लभाचार्य जी, विठलनाथ जी के पूज्य पिताजी जगत गुरु श्री वल्लभाचार्य जी महाराज गिरिराज जी में जतिपुरा में विराज रहे थे महाप्रभु वल्लभाचार्य। और एक दिन उन्होंने घोषणा कर दी कि आज हम भोजन नहीं करेंगे, प्रसाद नहीं पाएंगे, आज हम कुछ खाएंगे नहीं। अब राजभोग हो गया, ठाकुर जी को भोग लग के आ गया और आचार्य चरण ने थाल को प्रणाम कर लिया, पाया नहीं। तो आज का जमाना होता तो लोग सोचते कोई बात नहीं, गुरु जी की इच्छा है, राजी है, खाएं न खाएं, हम क्यों भूखे मरे उनके लिए। आज का जमाना ऐसा है, पर उस समय वो बड़े समर्पित शिष्य थे। गुरुदेव के कुछ ग्रहण किए बिना हम कैसे कुछ ग्रहण करें। अब पूरा परिकर ठाकुर जी के मुखिया जी से लेके पूरा परिकर हाहाकार मच गया, क्या बात होगी, क्या अपराध बन गया, क्यों नहीं खा रहे हैं। तो सब मिल करके अब शाम हो गई, आचार्य चरण ने कुछ भी नहीं पाया, उपवास ही रखा, जल भी नहीं पिया। शाम हो गई, महाराज आखिर पता तो चले कि हम सेवकों से कहां भूल हुई है, हम उसका सुधार करेंगे। तो श्री वल्लभाचार्य जी के नेत्र भर आए, उन्होंने कहा तुम लोग बहुत प्रमादी हो, भगवान की सेवा में इतना प्रमाद अब हमें सहन नहीं होता, अब हम शीघ्र ही संन्यास ग्रहण कर लेंगे। सेवकों पर तो वज्रपात सा हो गया, भगवान अपनी जानकारी में तो कोई प्रमाद नहीं हुआ, आप कृपा करके हमारी भूल हमें दिखावें जिससे हम उसका सुधार कर सकें। तो श्री वल्लभाचार्य जी ने कहा कि ठाकुर जी की रसोई बनाते समय, चावल धोते समय, चार चावल तुमने नाली में बहा दिए धोते समय, वो चार चावल श्वेत वस्त्र धारण करके वल्लभाचार्य जी के चरणों में आकर रोने लगे। बोले हम तो बड़े प्रसन्न हो रहे थे कि श्रीनाथ जी के अधर से लगने का सौभाग्य हमें मिलेगा, भगवान ग्रहण करेंगे और संत पाएंगे, लेकिन हमारे बिना किसी अपराध के हमको नाली में बहा दिया गया। कितने दाने थे? चार चावल थे। नाली में बहा दिया गया। हम सड़े गले होते, सेवा में जाने योग्य न होते और हमें अलग कर दिया जाता, कोई बात नहीं थी, लेकिन हम सर्वथा योग्य थे सेवा में जाने के, लेकिन फिर भी सेवकों ने प्रमाद किया, रसोइयों ने, और हमें नाली में बहा दिया। अब हम क्या करें प्रभु, हमारा तो चावल बनना ही बेकार हो गया। महाप्रभु ने उनको श्री कृष्ण की सन्निधि अपने भजन के बल से प्रदान की, तुम्हारा जीवन विफल नहीं होगा, और स्वयं उन्होंने उसका प्रायश्चित किया। हम हर चीज बर्बाद करते, कपड़ा बर्बाद करते हैं, रुपया बर्बाद कर, रुपए में आग लगाते हैं। अभी एक सज्जन हमको सुना रहे थे, सस्ते के जमाने में किसी ने लौकिक उत्सव में 2-3 करोड़ रुपया खर्च किया। कितना रुपया? बहुत पुरानी बात है, सस्ते के जमाने में, माने कम से कम 50 साल पहले। कितना? 2-3 करोड़ रुपए खर्च किया उसने। तो ऐसी कोई शादी ब्याह का उत्सव था उसमें, तो वे संत के पास गए और संत से कहा कि महाराज जी, आप बरबधु को आशीर्वाद देने पधारिए। तो संत बोले कि सोने की लंका जल रही है धू धू करके, बुझाने वाला कोई नहीं, हमको जलने का अवकाश नहीं है। अब जहां लंका में आग लगी है और वहां हम जाएंगे तो क्या होगा हमारा, हम भी जलेंगे। इसलिए भैया, जो सोने की लंका जलावे वो जाए, हम तो वहां नहीं जाएंगे। जानते हैं आशय कहने का क्या था, कि तुमने उस धन में आग लगा दी। ये तो पुरानी बात है, दो तीन साल पहले हम सूरत गए, 2-3 साल पुरानी बात है। तो सूरत में एक सज्जन हैं जो अपने ठाकुर जी के शरणागत हैं, बहुत अच्छे सज्जन आदमी हैं। ये जो सजावट वाला जो काम है वो करते हैं, हैं? डेकोरेशन, और छोटे मोटे डेकोरेटर नहीं है, बहुत बड़े बंबई के हैं और बहुत बड़े बड़े ठेके लेते हैं। तो उनको पता चला कि गुरुजी आए हैं, तो वो दर्शन करने आए। बोले गुरुजी, हम तो धंधे से आए यहाँ, पता चला होर्डिंग में आपका फोटो देखा तो हम आ गए दर्शन करने। बोले हमने यहाँ काम किया था, उसका कुछ हिसाब किताब बकाया था, उसको पूरा करने आए थे। तो बोले हम क्या काम करते हैं देखिए। तो मोबाइल पर उन्होंने उसकी वीडियो दिखाई। अरे महाराजा से लगे कि इंद्र का महल बन गया हो। अरे ये सब सजावट आपने क्यों ले? हाँ। कितने का ठेका था? बोले 4 करोड़ का। कितना? 4 करोड़ का ठेका था। कितने दिन ये सजावट रही? 4 घंटे। 4 घंटे बस? बोले हाँ बस, फिर तो सब गए, 4 घंटे का ही था, बाद में तो खड़ना शुरू हुआ। यानी 300 या 400 आदमी लगे काम में, लेबर। और कितने दिन लगे? कितने दिन के लिए? 4 घंटे के लिए। तो हमने कहा इसमें भोजन वगैरह? बोले नहीं, वो तो भोजन का कॉन्ट्रैक्ट अलग है और सब, हम तो केवल सजा धजा भवन हमने तैयार किया, वो भी नकली असली नहीं। अरे सजावट में तो सब नकली होता है, असली क्या होता है, मजबूत थोड़ी होता है। भोजन का क्या होगा? अरे बोले महाराज जी कुछ मत पूछो, 1000 रुपए की प्लेट होती है। क्या होता है? सोने चांदी के हीरे मोती की क्या दाल भात होता? बोले ये कुछ नहीं, यही होता है सब, जो घर में खाते उससे भी गया बीता होता है। लेकिन बस ऊंची दुकान ठीक है पकवान। होड़ लगी है अपने धन को प्रदर्शित करने की, हम बहुत धनाढ्य हैं। आप विचार करो, लाखों की संख्या में गोवंश कचरे के ढेर पर खड़ा है, भूख प्यास के मारे प्राण त्याग रही है गायें। इतने धन में आग लगाई जाती है, उसके छायागृह बनाए जाएं, हरे भरे वृक्ष लगाए जाएं, गोवंश के आश्रय स्थल बनाए जाएं, गायों के लिए हरा चारा विकसित किया जाए। कितने दीन दुखी ऐसे हैं जो बेघर हैं, बिना खाए पिए अपने प्राण त्याग रहे हैं, उनकी सेवा में लगाओ। चलो तुम्हें गो सेवा का भाव नहीं, लेकिन हम केवल अपने अहम को पुष्ट करने के लिए श्रम से उपार्जित संपत्ति में भी आग लगा देते हैं। कुछ भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, कण भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। हमने महात्मा गांधी जी के संबंध में सुना है कि इतनी छोटी कोई कागज पर लिखते थे, पर लिखने से कुछ जगह तो बच जाती ना, तो उस कागज को मोड़ के और उसको ऐसे करके उसको फाड़ लेते थे गांधी जी। जो कागज बाकी बच गया आगे पीछे वाला उसको फाड़ के रख लेते थे। क्यों? किसी को कुछ एकाद वाक्य में कुछ स्लिप लिखना है तो उस स्लिप लिखने के काम में आ जाता था। अब लोग तो कहेंगे बड़े कंजूस, बड़े कंजूसी नहीं है, यह विवेक, नष्ट नहीं, कोई चीज नष्ट नहीं करो। पॉलीथिन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बहुत कचरा हो रहा पूरी दुनिया में, बचना चाहिए, पर फिर भी लोग कर रहे हैं। तो एक पॉलीथिन में आम लेके आए एक सज्जन, और वो गांठ इतनी पक्की हो गई थी कस कस के प्लास्टिक की पॉलीथिन की थैली की कि वो खुल नहीं रही थी। तो बक्सर वाले मामा जी के सामने गिर ना, तो वो उनको उसको खोलने लगे, नहीं खुली तो एक सज्जन बोले हम खोल देते हैं। तो उन्होंने थोड़ा सा प्रयास किया, नहीं खुली, चर से उन्होंने पन्नी फाड़ दी। फाड़ दी तो मामा जी बड़े नाराज हो गए। अरे बोले भाई, ये कितनी बार काम में आती, फाड़ना होता तो हम ही फाड़ देते, पर तुमने इसके और अधिक भी उपयोग किए जा सकते थे, इसकी संभावना ही तुमने समाप्त कर दी। बोले अब ले जाओ, अब तुम नहीं आम, तुम ही आयो ला ना, ले जाओ अपने आम ले जाओ, नहीं यहां नहीं, यहां जरूरत नहीं। तमाकू खाने में, बीड़ी पीने में, सिगरेट पीने में, पान खाने में लोग कितना पैसा बर्बाद कर देते हैं, खा के थूक देते हैं। क्या हुआ? ये है धन की बर्बादी, कण व्यर्थ न जाए। दूसरा है मन व्यर्थ न जाए। मन सद्विचारों से भरा हुआ रहे, और मन व्यर्थ तब तक जाता रहेगा जब तक जीव कथा कीर्तन से नहीं जुड़ा है। ईमानदारी से कथा कीर्तन से जुड़ जाए, स्वाध्याय से, सत्संग से जुड़ जाए, तो उसके मन की चिंतन की धारा ही बदल जाएगी। अहर्निश उसका मन किसी न किसी अच्छे संकल्प से परिपूरित बना रहेगा। हमारा मन व्यर्थ न जाए। देखो, बुराई सबसे पहले मन में आती है, मन के बाद वाणी में आती है, और वाणी में आने के बाद फिर क्रिया में आ जाती है। मन वाणी क्रिया। अब मन ठीक रख लोगे, मन ठीक रहेगा तो वाणी भी पवित्र हो जाएगी, और मन वाणी के पवित्र होने से क्रिया भी पवित्र हो जाएगी। इसलिए मन भी व्यर्थ न जाए, और तीसरा क्या है, क्षण भी व्यर्थ न जाए, एक क्षण भी बेकार न चला जाए। अपने आप को व्यस्त रखो किसी न किसी साधन में, किसी न किसी सेवा में, उपकार में। हर समय भगवान के नाम का, पवित्र नाम का जप करते रहो। दास का ऐसा मानना है कि हमें निष्पाप जीवन जीने के लिए अपने मन को पाप रहित बनाना चाहिए, और मन पाप रहित बनेगा नाम जप से, मानसिक नाम जप से मन पवित्र होगा। मन के पवित्र होने से वाणी पवित्र हो जाएगी, और मन वाणी के पवित्र होने से क्रिया पवित्र हो जाएगी। जिस दिन जीव भगवान की शरण में जाता है ना, जिस दिन नहीं जिस क्षण अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और नया जन्म हो जाता है, अब शर्त है फिर द्वारा पाप न बने, पाप से बचना कठिन है, उसी का साधन है मानसिक नाम जप। आप करके तो देखो कितना मन में आह्लाद होगा, कितनी प्रसन्नता होगी, नहीं कर सकते हम वाणी से, आप करके देख लीजिए। मानसिक नाम जप, हम लोग काल की कीमत बिल्कुल नहीं समझते, समय की कीमत बिल्कुल नहीं समझते, और इस समय की कीमत समझाने वाला ये पद है। इसमें फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से लेके पूर्णिमा तक का वर्णन है। आप लोग कहेंगे कि तिथियां तो सब महीनों में होती हैं, कृष्ण पक्ष में भी होती है तिथि प्रतिपदा से अमावस्या तक, शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से पूर्णिमा तक, हर महीने में दो पक्ष होते हैं, फिर फाल्गुन शुक्ल पक्ष का ही वर्णन इसमें क्यों है? गोस्वामी जी ने फाल्गुन के महीने को विशेष महत्व दिया। क्यों दिया महत्व? बोले इसलिए दिया कि इस महीने में सब राग द्वेष भुला करके और सब एक दूसरे को रंग से सराबोर कर देते हैं। गोस्वामी जी को लगा कि प्रेम के रंग में रंगने वाला ये महीना है। संसारी लोग तो कीचड़ में रंगते हैं अथवा रंग गुलाल में रंगते हैं, पर जो साधक प्रकृति के होते हैं वे तो सखी हो श्याम रंग रंगी, देखी बिकाय गई वह मूर्ति, सूरति माई पगी, सखी हो श्याम रंग रंग रंगी, एक जु मेरी अखियन में निश दिवस रहो करीबो गाय चरावन जात सुनो सखी सोधो कन्हैया कौन श्याम रंग रंगी सखी हो श्याम रंग रंग रंगी कासों कहो कौन पति आवे कौन करे बकवाद कैसे के कही जात गदाधर गूंगे को गुड़ स्वाद सकी हो श्याम रंग रंगी। ये जो ब्रज में होरी लीला होती है ना, इस होरी में प्राकृत रंग नहीं है। आहा, हमारे ब्रज में तो बड़े सुंदर सुंदर रसिया गाते हैं, श्याम मेरी चुनरी में पर गयो दागरी कैसो चटक रंगदार, श्याम मेरी चुनरी में पड़ गयो दागरी कैसो चटक रंगदार, हाँ कैसो चटक रंग कैसो चटक रंग कैसो चटक रंग कैसो चटक रंग, श्याम मेरी चुनरी में परी प्राकृत रंग नहीं है, ये श्याम रंग है, चटक रंग है, ये कभी छूटने वाला रंग नहीं। प्रभु प्रेम के रस में रंग में हम अपने तन मन प्राण को सराबोर करें। और ये प्रहलाद जी की विजय का उत्सव है, तो हमें ठीक से समय की कीमत समझ करके होली खेलना है। कैसे होली खेलना है? गोस्वामी जी कह रहे हैं इसी पद में, इस पद की 17वीं कड़ी में, ये 20 कड़ी का पद है। त्रिविध शूल होली जरे, फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से पूर्णिमा तक जो तिथियों के बारे में हमने बताया है, तिथियों का महत्व बताया है, इसके अनुसार यदि कोई भाग्यशाली जीव अपना जीवन बना ले तो उसका त्रिविध शूल होली में जल जाएगा। त्रिविध शूल होली जरे, राम नाम भव भेषज हरन घोर त्रैशूल। ये भगवान नाम, भगवान नाम की अग्नि में त्रिविध शूल रूपी ईंधन वो हो रही है, वो जल जाएगा, ये होलिका जल जाएगी, अर्थात फिर कोई शूल नहीं रह जाएगा। कागुसुंडी जी को कोई शूल है? बोलिए, हम लोगों को छोटा कलयुगी जीवन काटना मुश्किल हो रहा है, और कागुसुंडी जी क्या कहते हैं, यहाँ बसत मोही सुनु खज ता, रहते रहते 27 कल्प व्यतीत हो गए, 27 बार रामावतार हो चुका उनके पास, उनके जीवन काल में। कोई शूल है? कोई शूल नहीं, क्योंकि हमने वह भक्ति प्राप्त कर ली राम जी की दया से। देहु भगति रघुपति अति पावन त्रिविध ताप भव जीवन में त्रिविध शूल नहीं है, लेकिन नीलमणि जी एक शूल है उनको, 27 कल्प के बाद भी एक शूल है, और ये शूल सबके भीतर होना चाहिए। ये शूल त्रिविध शूल को मिटाने वाला है। कौन सा शूल? एक शूल मोही बिसर ना का, जीवन में तिथियों का महत्व समझ लोगे, काल का महत्व, समय का महत्व समझ करके एक एक क्षण का उत्तम उपयोग करने लग जाओगे, तो त्रिविध शूल हो रही है जरे, ये तीनों शूल होली में जल जाएंगे। खेलिए अब फाग, होली पूर्णिमा को होली में आग लगने के बाद दूसरे दिन होती है धुरेड़ी, और दूसरे दिन फिर फाग खेली जाती, खोली जाती कि नहीं? खेलिए अब फाग, अब फाग खेलो। कौन सी फाग? बोले श्रुति पुराण, जो जिय चाहसी परम सुख। इस त्रिविध सूल को, त्रिविध सूल की होली जलाकर अब श्री ठाकुर जी के प्रेम रूपी रंग की फाग प्रेमी अनुरागी गुणातीत संतों के साथ, रसिकों के साथ उस फाग को खेलो। क्या होगा उस फाग से? होली में सब प्रसन्न हो जाते, सुखी हो जाते हैं, पर ये सुख कैसा है? जो जी चाहती परम सुख, परम सुख, जिस सुख की प्राप्ति के बाद फिर दूसरे सुख प्राप्ति की अपेक्षा ही समाप्त तो हो जाए, निर्मूल हो जाए, वो तो परम सुख, भगवत प्राप्ति का सुख, भगवत प्रेमानंद की प्राप्ति का सुख। जो जिय चाहसी परम सुख, तो यही मार्ग लाग, तो इस मार्ग में चलो लगो। मार्ग क्या है महाराज जी? मार्ग क्या है? कलयुग में मार्ग से जो कहें जो भावा, पर वो मार्ग नहीं है। मार्ग क्या है? क्या मार्ग है? श्रुतयो विभिन्ना, स्मृतयो विभिन्ना, नई को मुनि यस्य मतं न भिन्नम्, धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां। धर्म का तत्व गुफा में छिपा हुआ है। महाजनो ये न गतस्थ पंथा, संतों का अनुगमन, जिस मार्ग पर हमारे पूज्य गुरुजन चल करके गए हैं, श्री ध्रुव प्रहलाद, श्री विदुर जी, अम्बरीश जी, श्री सूरदास जी, तुलसीदास जी, मीरा Thank you. साधु कृपा के बिना नहीं मिलेंगे। तुम चाहे जितने उपाय कर लो। साधु कृपा क्या है? भागवत जी के तीसरे स्कंद में सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्करण रसायना कथा सज्जोषणादा स्वप वर्ग वर्तमनी श्रद्धा रतिर भक्तिरनुक्रमिष्यति। संतों की जब कृपा होती है तो कथा कीर्तन के रस को प्राप्त करने का सौभाग्य मिलता है। यही है संत कृपा। बिना भगवान की कृपा के संत कृपा नहीं होती और संत कृपा के बिना भगवंत की कृपा नहीं होती। और संत के संग की सबसे बड़ी महिमा है भगवत भागवत चरित्रों के श्रवण का सौभाग्य प्राप्त होना, कथा कीर्तन का रस प्राप्त हो जाना। यही है साधु कृपा। और इस साधु कृपा के बिना भगवान नहीं मिलेंगे। चाहे तुम जितने साधन कर लो। इसलिए अंतिम बात भव सागर कहनाव शुद्ध संतन के चरण संत विशुद्ध मिलहिं परते ही चित वही राम कृपा करिजे ही। भगवान ने अपनी करुणा भरी दृष्टि से हमें न देखा होता तो हम लोगों को कीर्तन का सुख नहीं मिलता, हम लोगों को कथा का सुख नहीं मिलता। यदि कथा कीर्तन में रस आ रहा है तो समझ लेना चाहिए कि श्री ठाकुर जी ने करुणार्द्र नेत्रों से हमारी ओर देखा है। उन सत्य संकल्प भगवान ने हमारे कल्याण का संकल्प कर लिया है। यदि भगवान हमारे कल्याण का संकल्प न करते तो पूज्य सदगुरुदेव भक्तमाली जी जैसे संत कहाँ मिलते, पूज्य श्री नारायण दास जी भक्तमाली जी मामा जी जैसे संत कहाँ मिलते, पूज्य नाम संकीर्तनाचार्य श्री पंडित शिवशंकर जी दीक्षित जी दादाजी जैसे संत कहाँ मिलते, पूज्य श्री प्रोदत्त ब्रह्मचारी जैसे संत कहाँ मिलते, पूज्य श्री रामहर्षण कुंज वाले महाराज जी जैसे संत का इतने संत है? इन संतों की प्राप्ति ही भगवान की कृपा की परिचायिका है। संतों की प्राप्ति हो, संतों में सद्भाव हो और कथा कीर्तन में सुख की प्राप्ति हो। संतों की प्राप्ति तो बहुत लोगों को होती है पर उनके पास जाकर संसार की समस्याओं का निवेदन करते हैं, वो कथा कीर्तन में नहीं बैठेंगे। कथा कीर्तन से तो उनको एलर्जी है। आशीर्वाद दे दो, ये हो जाए वो हो जाए ये हो जाए। पूज्य महाराज जी के शब्द हैं, महाराज जी कहते थे संत के संग का फल है शरीर संसार से वैराग्य और भगवत चरणारविंद में अनुराग। ये हो जाए तो समझ लेना कि संतों का संग फलीभूत हो रहा है। शरीर संसार से वैराग्य होवे और भगवान के चरणों में अनुराग हो। तो भव सागर कहनाव शुद्ध संतन के चरण। ऐसे संतों के चरण कमल रूपी नाव, सत्संग रूपी नाव हमें मिल जाए तो तुलसीदास प्रयास बिनु। संतों का संग मिल जाए तो तुलसीदास प्रयास बिनु मिल ही राम दुख हरन। अच्छा एक बात बताओ, सुग्रीव जी ने श्री राम जी की प्राप्ति के लिए कौन सा साधन किया? बोलो। सुग्रीव जी ने राम जी के चरण कमलों की प्राप्ति के लिए कोई साधन नहीं किया, पर हनुमान जी के प्रति महत्व बुद्धि नहीं है उनकी? हनुमान जी को तो अपना मंत्री सचिव समझते हैं, वो सेवक समझते हैं, उनके प्रति संत बुद्धि गुरु बुद्धि उनकी नहीं है। और ये और समझते हैं कि हमारी सेवा कर रहे हैं तो कोई एहसान कर रहे हैं, हमारे पिताजी ने इनको पढ़ाया है और गुरु दक्षिणा में मांग लिया है कि सुग्रीव का ध्यान रखना, तो उनके मन में। लेकिन हनुमान जी की सन्निधि की महिमा कि केवल सुग्रीव को राम जी के चरण नहीं मिले, उन सर्व साधन शून्य असंख्यों बानरों को श्री राम जी के चरण मिल गए, ये है हनुमान जी की सन्निधि की महिमा। हनुमान जी मिल गए तो राम जी को मिलना पड़ेगा, संत मिल जाएंगे तो भगवान को मिलना पड़ेगा। अब शब्द तो मुंह पर ऐसा आ रहा है जो नहीं कहना चाहिए, पर कह देते हैं कि संत मिल गए तो भगवान को झक मार के मिलना पड़ेगा, भगवान को मिलना पड़ेगा, बस संत मिल जाएं। कहां मिलेंगे संत? अरे भाई, चाहे जितना भयंकर कलिकाल आ जाए, संत रहेंगे रहेंगे रहेंगे। संत नहीं होंगे, संत नहीं होंगे तो ये सृष्टि ही नहीं होगी। संतों की सब ही सुलभ सब दीन सब देता, सब ही सुलभ सब दीन सब देता, सेवत सादर समन कलेता, सेवत सादर निष्कपट है, सरल है, सहज है, वो संत है। आप पहचानो उसको। महारानी रत्नावती ने अपने घर की खवासिन में संतत्व को पहचान लिया। वो क्या करती थी? करती तो घर में चौका महल में टाइल्स करती थी, पर नवल किशोर कभू नंद के किशोर का वृंदावन चंद कही आंखें भरी पान, हाँ वृंदावन चंद कही आंखें भरी पान। वो सेवा करते करते कभी नवल किशोर, कभी नंद किशोर, कभी वृंदावन चंद कह के रोने लग जाती। महारानी ने पूछा कि खवासन कोई बीमारी है तुमको? ये नवल किशोर वृंदावन चंद्र कौन है, तुम्हारा क्या लगता है? बोले महारानी बात मत करो। क्यों? क्योंकि ये बड़ी भारी संक्रामक बीमारी है, सुनने से लग जाती है। हमारी बीमारी सुनने से लग जाएगी। बोले नहीं नहीं, हमको तो सुनना ही है। तो रसिक नरेशने की वाणी कही दई, हाँ रसिक नरेशने की वाणी कही दई। रानी रत्नावती ने अपनी दासी में गुरु बुद्धि की और उसको भगवत प्राप्ति हो गई। कौवे के शरीर में भी संत हो सकते हैं, गीध के शरीर में जटायु जैसे परोपकारी संत हो सकते हैं, शबर कुल में सबरी जैसी महान संत हो सकती है, केवट की जाति में केवट जैसा विशुद्ध भक्त हो सकता है, मल्लाह की जाति में, धीवर जाति में और निषाद जाति में श्री गुह जैसे भगवान के विशुद्ध भक्त हो सकते हैं। सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, बस पहचान लो, सेवत सादर आदर पूर्वक संतों का सेवन करो तो समन कलेशा। यहाँ की महारानी कुंवर गणेश, तो उन संतों में एक ठग आ गया, बहुरूपी आ गया। इस पवित्र वेश में भी बहुत से लोग छिप जाते हैं, वो चोर बदमाश था, वो साधु बन के आ गया। उसने सोचा कि महल है, कोई मूल्यवान चीज पर हाथ पड़ जाए तो धीरे रानी से कोई तिजोरी की चाबी मिल जाए, यहाँ तो सब खुला रहता है, कोई पहरा तो है ही नहीं, लेकिन 9-2-11 हो जाऊंगा। तो अर्धरात्रि का समय था, महारानी कुंवर गणेश राम राम कर रही थी और उसने उस दुष्ट ने वेशधारी ने जाकर के कहा लाओ तिजोरी की चाबी, कहें खजाने की चाबी लाओ। तो महारानी हंसने लगी, बोले हमारा खजाना तो रघुनाथ जी हैं, आप सब संत हैं, कहीं ताला नहीं पड़ा है, सब कुछ आपका है भगवान, जो चाहो सो आप ले लो। उसने मन में क्या सोचा कि ये बड़ी चतुर है, यहां तो हमको सामान उठा लेने दिया और तुरंत किसी को खबर करेगी तो हमारा तो मरना हो जाएगा। तो जो कुछ माल उसने बटोरा था वो तो लिया उसने, और इस रानी को मार के तब मैं जाऊं जिससे हमारे की हमको पकड़वा न सके ये। तो उसने छुरी का प्रहार किया रानी के ऊपर, छुरी का तेज धारदार छुरा फेंक करके मारा। क्या थी, महारानी बैठी थी, वो सहसा उठ के खड़ी हो गई। वो खड़ी हो गई तो निशाना चूक गया, वो गले पे पड़ती तो गले पे न पड़ के वो जांग पर पड़ी, क्यों खड़ी हो गई ना तो जांग पर वो छुरी पड़ी। अब घाव हो गया, रक्त बहा, तो वो धन छोड़ के भाग गया, वो डर गया कि अभी मरी तो है नहीं, अब ये चिल्लाएगी तो मैं तो मारा जाऊंगा। पर रानी के मन में विचार आया कि ये घटना कहीं मधुकर शाह महाराज के कान में पड़ी तो संतों का आना जाना बंद हो जाएगा, और संत आए जाएंगे नहीं तो सत्संग का सुख कैसे मिलेगा। कि एक गधे को बेतवती गंगा में स्नान कराया और खूब लंबे चौड़े तिलक लगा दिए, तुलसी की मालाएं पहना दी, रामनामा दुपट्टा उड़ा दिया, वो हांक दिया महल की ओर, और महाराज मधुकर शाह राम राजा सरकार को दंडवत करने आ रहे थे। उन्होंने देखा तो देखते ही वो रोने लगे, हे रघुनाथ जी आपकी कैसी कृपा है, अब तक तो हमारे राज्य में दो हाथ पैर वाले मनुष्य वैष्णव थे, आज तो चार पैर वाले वैष्णव हो गए, गधे भी हमारे यहाँ के वैष्णव हो गए। साष्टांग प्रणाम किया गधे को, जैसे ही प्रणाम किया कहते आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी और राम जी ने साक्षात प्रकट होकर मधुकर साहब को हृदय से लगा दिया। वो पुष्प राजा के शरीर को छू करके स्वर्ण पुष्प हो गए, वे स्वर्ण पुष्प आज भी टीकमगढ़ राज परिवार में सुरक्षित हैं। आज भी दशहरे के दिन उनको रखा जाता बाहर, जो मधुकर साह के ऊपर पड़ करके सोने के फूल बन गए थे, आज भी हैं वो पुष्प। हर साल बाहर निकलते हैं, भवसागर कहनाव शुद्ध संतन के चरण, तुलसीदास प्रयास बिनु मिलहिं राम दुख हरण। बिना प्रयास के दुख हरण राम जी मिल जाएंगे, पर ये होगा कब, जब श्री हरि गुरु पद कमल भजहु मन तजी अभिमान। श्री हरि गुरु पद कमल भजहु मन तजी अभिमान, जेहि सेवत पाइय हरि सुख पद कमल भजहु। श्री हरि ही गुरु रूप में हैं, ऐसा स्वीकार करके श्री हरि जो गुरु रूप धारी हैं उनके चरण कमलों का सेवन करो। श्री हरि गुरु पद कमल भजहु। कैसे श्री हरि गुरु, श्री हरि ही गुरु हैं, एक भाव ये है। दूसरा भाव श्री हरि और श्री गुरु, गुरु गोविंद के चरण भजो, गुरु गोविंद एक ही है। श्री हरि गुरु पद कमल भजहु। मन केवल बाहर से भजने का नाटक मत करो, मन माने मन से भजो। भज सेवायाम, भजो माने उनका सेवन करो। सेवन करने में बाधा क्या है? अभिमान बाधक है, अभिमानी व्यक्ति सेवा नहीं कर सकता। इसलिए मन तज अभिमान, अभिमान त्याग कर श्री हरि जो गुरु रूप धारी हैं उनकी सेवा अभिमान त्याग कर करो। क्या होगा? लज्जे ही सेवत पाई हरि। इन सदगुरु भगवान की सेवा करते करते पाई हरि, भगवान मिल जाएंगे। सुख निधान भगवान, सुख निधान भगवान मिल जाएंगे। अब प्रतिपदा द्वितीया तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी दसवीं एकादशी द्वादशी त्रयोदशी चतुर्दशी पूर्णिमा क्या है, अलग अलग उनका वर्णन किया है। अब इस पद को हम फिर आगे जहाँ कहीं अवसर होगा वहाँ सुनाएंगे। आज एकादशी है, एकादशी वाली बात बता देते हैं। एकादशी तिथि क्या है? एकादशी एक मन बस कैसे बहु जाए। पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेंद्रिय और ग्यारहवां मन, ये एकादश ग्यारहों को बस में करके श्री राम जी की सेवा करो, श्री गुरु महाराज की सेवा करो। तो सोई व्रत कर फल पावे। इस प्रकार से एकादशी तिथि को जो पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेंद्रियों के सहित ग्यारहवें मन को श्री हरि गुरु के चरणों में समर्पित करके उनकी सेवा करते हैं, भजन करते हैं, उन्हीं को एकादशी व्रत करने का पूरा फल मिलता है। सोई व्रत कर फल पावई। और क्या होगा? बोले आवागमन नसाए। उनकी एकादशी सफल है, फिर आवागमन मिटाया सतगुरु, पूजी मन की आशा, जीवन मुक्त किया परमेश्वर, कहत मलू का दासा, अब मैं पूरा सतगुरु पाया, मन ते जन्म जन्म डहकाया। यही छह बजने वाला है, प्रवचन संपन्न होता है। जय सिया राम, जय जय गुरुदेव, जय सिया राम, जय जय गुरु, जय सिया राम, जय जय गुरुदेव, जय सिया राम, जय गुरुदेव, जय सिया राम, जय जय गुरुदेव, जय सिया राम, जय जय गुरुदेव, जय सिया राम, जय जय सीताराम। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।